चतुर्था अध्याय का विचार आरंभ हुआ था प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञकाः। यह अध्यायों का विषय है। पहले अध्याय में प्रमाण हुआ, दूसरे अध्याय में कर्म भेद का विचार, तीसरे में शेष शेषी भाव, चतुर्थ में प्रयुक्ति। प्रयुक्ति का अर्थ है अनुष्ठान। इसमें पहले दो पादों में पुरुषार्थ और कृतार्थ संबंधी कुछ विचार हुआ है, तो आगे भी उसी के ही संबंध में प्रयोग देखना, अनुष्ठान कहाँ होगा, कैसा होगा, किस उद्देश्य से होगा, कृतार्थ उद्देश्य से, पुरुषार्थ उद्देश्य से इत्यादि बताया। इसमें चतुर्थाध्याय का तृतीय पाद पुरुषार्थ पद से सूचित फल प्रयोग का ये विचार है। पहला अधिकरण आया है पर्णमयी अधिकरण, जिसका विषय यहां दिया हुआ है। तो ये पर्णमयी जुहू के संबंध में आप जानते हैं, तो इसमें ये विचार करना है। ये जो फल सुना गया है, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये जो पर्णद्रव्य विशेष संबंध से फलश्रवण हुआ, और इसी प्रकार अन्य भी कुछ फलश्रवण वाले वाक्य हैं। यद्यंते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंते, ये पुरुष संस्कार में अंजन रूप संस्कार आया, या आंग में अंजन लगाने का संस्कार आया, उसमें भी ये फल सुना गया है भ्रातृव्यस्य वृंते, ये फल श्रवण आया। ऐसे ये द्रव्य संस्कार संबंधी कर्म है, ये पुरुषार्थ फलक होंगे या नहीं होंगे, ये विचार है। पुरुषार्थ फलोक्त ये जो भी आया है, ये पुरुषार्थ फल है अथवा कृतार्थ माना जाएगा, क्योंकि दोनों का लक्षण यहां दिखाई पड़ रहा है। एक तो फल श्रवण होने से पुरुषार्थ होना चाहिए, दूसरा पर्णमयित्वादि क्रदु के अंग होते हैं। पर्णमयी जुहू एक जुहू द्रव्य है, वो क्रदु का अंग होता है, तो ऐसे में ये पुरुषार्थक है कि कृतार्थक है, ये विचार है। तो पूर्व पक्ष कहता है यहां पर्णद्रव्य और चक्षु में संस्कार करना, अंजन लगाना आदि जो है पुरुषार्थकत्व ही विधान किया गया, क्योंकि इसका फल दिखाई पड़ रहा है। पापम श्लोक श्रवण राहित्य, ये पहले वाले फल है। भ्रातृव्य चक्षु की वृंजन, इसका मतलब जो भ्रातृव्य शत्रु होते हैं उसका चक्षु में दोष आ जाना, ये भी फल दिया है। ऐसे में ये पुरुषार्थ प्रधान दिखाई दे रहा है, तो पुरुषार्थ होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। किंतु सिद्धांत यहां निश्चय करते हैं कि एतेषु वाक्येषु फलम साध्यत्वेन न प्रतीयते, यहां फल जो सुनाई पड़ता है ये साध्य रूप फल ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि श्रृणोते आदि वर्तमानत्व निर्देशा, ये पापम श्लोकम श्रृणोति ये वर्तमान निर्देश किया गया है, इसमें कोई फल श्रवण की बात नहीं दिखाई पड़ रही। इसीलिए ये यदत्र फलश्रवणम तत्कर्मणि प्रवर्तक कृद्वर्थ अर्थवाद, तो इसीलिए यहां ये कर्म में प्रवृत्त करने के लिए अर्थवाद रूप मानना चाहिए। कि वो पर्णमयी जुहू बनवाना चाहते हैं, उसके लिए न स पापम श्लोकम श्रृणोति का, तो फल इच्छा से वो पर्णमयी जुहू बनाएंगे ऐसा नहीं है ना, ये अनारभ्य विधि में आता है ये वाक्य। तो अनारभ्य विधि के अंतर्गत है, तो इसलिए यहां फल उद्देश्य से किया जा रहा है ये नहीं है। फल अर्थवाद है, वो प्रशंसा रूपक अर्थवाद है। जो पर्णमयी जुहू को धारण करेगा उसका पाप श्लोक नहीं होता, मैंने उसी को कोई बदनाम नहीं करेगा, उसका कोई दोषोद्घाटन नहीं करेगा, ऐसा कोई शत्रु नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। इसीलिए ये अर्थवाद मान करके ये कृद्वर्थक ही इसको सिद्ध करना चाहिए। ये अनारभ्य विधि आदि कृद्वर्थक होंगे, पुरुषार्थक नहीं होंगे। पुरुषार्थक होता स्वेच्छा से कर सकता था, किंतु वो नहीं है, ये पुरुषार्थक नहीं है, कृद्वर्थक है, ये निश्चय किया गया। यहां क्या विशेष है कि जो फलश्रवण संबंधी वाक्य है वो सारे पुरुषार्थक है, ऐसा हम पहले सुन के आए हैं, क्योंकि दधना इंद्रिय कामस्य गोदोहनेन पशुकामस्य ये सब जो आया है, तो ये फल संबंधी वहां सुनाई पड़ा है, तो फल संबंध जहां है वाक्य में वो पुरुषार्थक है, ऐसा हम सामान्य जानते हैं। किंतु कुछ ऐसे वाक्य भी है, जैसा ये पर्णमयी जुहुर भवदी न स पापम श्लोकम सुनोति आदि वाक्य, ये फल संबंधी होने पर भी पुरुषार्थक नहीं है, कृद्वर्थक है, ये विशेष है। यार कैसा कर दिया उसको, क्योंकि ये अनारभ्य विधि के अंतर्गत आकर के कोई क्रदु का अंग बन करके काम कर रहा, तो पर्णमयी जुहू कोई क्रदु का अंग है, पर्णमयी जुहू जुहू नाम का जो द्रव्य पात्र है वो क्रदु का अंग होता है, इसलिए क्रदु के संबंध में ही इसको लिया गया, इसलिए गोदोहन और इसमें अंदर है, ये जानना के लिए। तो वहां जो है फल विधान माना, यहां अर्थवाद माना, उसका कारण क्या है कि वाक्य में यहां जो है श्रृणोदी लट लगार का प्रयोग किया, और वहां क्या है प्रणयेत ऐसा लिंग लकार का प्रयोग किया है, विधिलिंग का प्रयोग किया है, इसको देखे दोनों में अलग कर दिया। इसलिए यहां युक्ति तो देना पड़ेगा, कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, तो युक्ति यह है कि यहां लिंग लकार नहीं सुनाई पड़ा है और वहां लिंग लकार सुनाई पड़ा है। तद्धना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, इंद्रिय कामस्य जुहुयात ऐसा कहा, तो इंद्रिय कामस्य के बाद जुहुयात कहा, तो इससे वो फलेच्छा सहित हो जाएगा और यहां अर्थवाद सुधि मान लिया जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा अन्यत्र आएगी। यहां सूत्र ऐसा आया, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिर अर्थवादास्या, ये द्रव्य संस्कार कर्मों में, ये जैसा ये द्रव्य का संस्कार है, ऐसे द्रव्य में और संस्कार कर्मों में यदि फलश्रुति आशा है तो वो अर्थवाद होगा, क्योंकि परार्थत्वा वो द्रव्यार्थक नहीं है, वो कृद्वर्थक होता है, पुरुषार्थक नहीं है, कृद्वर्थक है, इस दृष्टि से उसको अर्थ करना चाहिए, ये कहा। तो इसीलिए ये फलश्रुति अर्थवाद एक अलग ही बात होती है, फलश्रुतियों का अर्थवाद मानने के विषय में, इसको लेकर के भी वेदांत में विचार करेंगे आगे, एक और दो तीन अधिकरण और आएगा आपको, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि फलश्रुति को भी कभी अर्थवाद माना जाता है और कभी अर्थवाद को भी सप्रयोजक माना जाता है, कि ऐसा एक योग युक्ति बोलते हैं उसको, आएगा उसमें ये सिद्ध करेंगे कि जहां फल कथन नहीं हुआ ऐसा याद आया और बाद में कोई अर्थवाद प्राप्त हुआ तो वो अर्थवाद उस याग का फल हो जाए। इस युक्ति को हम सांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद के बहुत सारे उपासनाओं के फल के रूप में निर्णय किया गया, तो वहां पूर्व पक्ष का ये समाधान की दृष्टि में इस अधिकरण को लिया गया है, तो अधिकरण आगे आएंगे तब बताएं। उसके बाद इस तृतीय पाद में अधिकरण एक आता है, जो वो भी प्रसिद्ध न्याय है, संयोग पृथक्त्व न्याय बोलते हैं, संयोग पृथक्त्व न्याय का अधिकरण है, क्योंकि ये शब्द ऐसा आपको शास्त्र में मिलेगा, संयोग पृथक्त्व न्याय, ये अधिकरण में जो निश्चय किया गया इसी को वहां युक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब ये एक केस है, एक मामला है, ये मामला का विचार हुआ कोर्ट में, अब यहां कोर्ट क्या है, ये मीमांसा दर्शनी कोर्ट है, इसमें विचार हुआ। विचार होने के बाद वहां पूर्व पक्ष सिद्धांतवादी और प्रतिवादी ने अपने तर्क प्रत्युक्ति सब दिया, उसके बाद में निर्णय किया गया। तो वो निर्णय जो है प्रमाण होता है, जैसा आजकल भी कोर्ट का निर्णय एक मामले में जो निर्णय है उसके समान मामलों में ऐसा प्रमाण के द्वारा दिया जाता है, इसी प्रकार यहां भी व्यवस्था है। इसलिए इसको न्याय न्याय ऐसा कहा जाता है, सर्वत्र इसको न्याय बोलते हैं। न्याय का मतलब न्याय दर्शन की बात ऐसा नहीं है, ये मामला का ये निर्णय है, ये प्रमाण है। तो वहां न्याय शब्द का अर्थ प्रमाण के द्वारा युक्ति ऐसा दिया जाता है, इसलिए ये न्याय शब्द से प्रयोग करेंगे। भाषी में बहुत जगह ये आएगा, टीका में भाषी में सब संयोग पृथक तो न्याय बोलते हैं। इसमें क्या विचार है कि ये प्रसिद्ध हमारे अग्निहोत्र के विषय में है, तो अग्निहोत्र में ये सुना है दध्नाजुहोति, वहां तृतीया श्रुति से दध्नाजुहोति ये अंग हो जाता है, अग्निहोत्र का अंग है, द्रव्य विधान किया गया तृतीय विनियोक्तृ विधि से, ये स्पष्ट रूप से अंग विधि है। दध्नाजुहोति दही से हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र में दही से हवन किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद आया दध्ना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, ये पदार्थ तो दध्ना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, वही दही में जो दध्ना जुहोति जो कहा गया अंग विधि है सामान्य कहा गया, उसमें इंद्रिय कामस्य जुहुयात जोड़ दिया। अब यहां संशय होता है कि ये दध्ना जुहुयात इंद्रिय कामस्य में इसका अलग अलग अर्थ कैसे होगा, क्योंकि दध्ना जुहोति और दध्ना इंद्रिय कामस्य जुहुयात दोनों का अर्थ एक लग रहा है, केवल इंद्रिय कामस्य बीच में आया और दध्ना जुहोति में लट लकार है और यहां लिंग लकार का प्रयोग किया, इतना ही अंतर है। तो इसमें संदेह होता है, क्या संदेह होता है, ये जो द्वितीय वाक्य है उसमें दधि द्रव्य जो कहा गया वो क्या काम्य के साथ संबंध करेगा या नित्य के साथ संबंध करेगा, ये मामला कुछ अलग है, पूर्व से जो विचार किया उससे थोड़ा अलग विषय है, क्योंकि अग्रिहोत्रम जुहुयात ये जो है नित्य कर्म, ठीक है, उस नित्य कर्म के साथ आपने एक कामना को जोड़ दिया, इंद्रिय कामस्य जोड़ दिया, तो इंद्रिय कामस्य जोड़ने से पशु काम है, इंद्रिय काम है इत्यादि जोड़ दिया, तो नित्य कर्म को हमने अलग लक्षण में रखा है। नित्य कर्म जो बिना कामना से करने वाले कर्म है ना, वो तो क्या बोला कर्तव्य अर्थ पुरुषार्थ विधि नहीं है, उसमें ऐसे कर्म होते हैं नित्य कर्म, अवश्य करना चाहिए, कर्तव्य मान करके करना चाहिए, सात्विक मानते हैं, गीता में आया है ना, कर्तव्य मान करके जो कर्म किया जाता है तत्सात्विक मुच्यते, ऐसा कर्म है, कर्तव्य मान करके नित्य कर्म को आचरण करना चाहिए। ऐसे में फिर कामना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फिर काम्य कर्म का लक्षण भी उसमें आ जाता है, तो ये नित्य कर्म होगा कि काम्य कर्म होगा, अब इंद्रिय काम से बोला है ऐसे में, और वो दधि जो है उसका मुख्य अंग है, अग्निहोत्र करने का मुख्य अंग है, उसमें इंद्रिय काम से जोड़ा, ऐसे में मामला साफ नहीं हो रहा, क्या विषय साफ नहीं है कि ये काम्य कर्म है अथवा नित्य कर्म है, और नित्य के साथ कामना जोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा तो ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि नित्य के साथ कामना नहीं जोड़ी जाती है, नित्य का कोई अलग फल नहीं माना है मीमांसकों ने, तो कामना होगा तो उसका अलग फल हो जाएगा, तो ये नित्य कर्म को आप कामना कर्म काम्य कर्म बना रहे, इसका मतलब काम्य कर्म भी अग्निहोत्र होता है, नित्य कर्म भी अग्निहोत्र होता है, ऐसा सिद्ध होगा ये कहना चाहते, यही संयोग पृथक्त्व न्याय है, संयुक्त होकर के एक होगा और पृथक्त होकर के दूसरा होगा, समझ में आया मामला क्या है, कि नित्य कर्म है अग्निहोत्र, उसके साथ इंद्रिय काम से जोड़ दिया, काम्य जोड़ दिया, तो काम्य और नित्य का लक्षण एक में कैसे हो सकता, एक काल में नित्य कर्म भी हो और वो काम्य कर्म भी हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इसके लिए कहना चाहते जो पहले हम अर्थसंग्रह में एक बार बताए थे, ये दोनों प्रकार का होता है इसके विषय में है, इसीलिए इसको बोलते संयोग पृथक्त्व न्याय। तो पूर्व अधिकरण के दृष्टि से देखेंगे तो ये जो कामना बताई गई है तो काम्य एव होमे दधनो अन्वय, तो पूर्व पक्ष कहता है कि काम्य कर्म में ही दधि का अन्वय होगा ऐसा दिखता है क्योंकि उसी के साथ जुड़ा है। तो सिद्धांत कहते हैं यहां संयोग पृथक तो लेना चाहिए, दधना जुहोदी इसमें काम निरपेक्ष ही दधि द्रव्य का विधान किया गया, पहले उसको देखिए दधना जुहोदी में क्या किया, वो विनियोत्र विधि है, तो सीधा जो है अग्निहोत्र के साथ संबंध करता है, दधना जुहोदी ये विधान किया गया, वो काम्य में नहीं नित्य में किया गया, काम निरपेक्ष किया गया। और उसके बाद में दधना इंद्रिय काम से जुहियात ये काम सापेक्ष विधि आ रहे, ठीक है, इसीलिए ये वाक्य द्वय अनुसार दधि द्रव्य का नित्य के साथ काम्य के साथ दोनों का संबंध हो, क्योंकि दोनों का विधान कर रहा है, ऐसे में दोनों का संबंध किया जाएगा, इसलिए उभयोर अन्वयो दधि द्रव्य से ही दोनों में अन्वय होगा दधि द्रव्य का। अर्थात क्या हुआ कि अग्निहोत्र भी दो प्रकार का है, कि एक केवल दधना इंद्रिय कामस्य ऐसा अग्निहोत्र है, नहीं दधना जुहोदी ये अग्निहोत्र है, ये नित्य अग्निहोत्र है, इसमें ये निष्काम अग्निहोत्र है यानी ये नित्य कर्म है, और दधना इंद्रिय कामस्य जुहियात ये भी अग्निहोत्र में ही वो कर रहा है, किंतु इंद्रिय कामत्व तो इच्छा के सहित कर रहा था, वो अग्निहोत्र काम्य बन रहा। तो एक ही द्रव्य का संयोग भी हो गया और पृथक्त्व भी हो गया, संयोग क्या हो गया वो उसके साथ हो गया मन नित्य के साथ हो गया, और पृथक्त्व हो गया ये अलग कर दिया अग्निहोत्र को अलग कर दिया, तो अग्निहोत्र नाम एक है किंतु वो एक दधना जुहोदी भी है और एक काम्य कर्म भी हो रहा है, मतलब विशेष इच्छा से आप करना कर रहे हैं तो वही नित्य कर्म काम्य बन जा रहा, ऐसी स्थिति है, इसलिए ये विशेष मामला है ना। तो अर्थ क्या हुआ, दोनों होता है अग्निहोत्र, यही तात्पर्य हुआ, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही को आपने विशिष्ट बना करके दूसरा कर दिया तो नित्य में है नहीं, उसमें कामना जोड़ दिया तो काम्य बना दिया, इसलिए इसको संयोग पृथक न्याय बोलते। तो यह ध्यान रखना है कि ये कई नित्य कर्म ऐसे है, अभी आगे दर्श पूर्णमास का विचार करेंगे, जो ज्योतिषो में है वो तो है काम्य कर्मी है, जो दर्श पूर्णमास नीचे में आता है क्योंकि दर्श पूर्णमास नित्य करना चाहिए, दर्शामार्ग पूर्णमास उसमें भी सकाम और निष्काम दोनों हो, कामना विशेष से करेंगे तो दर्श पूर्णमास ही सकाम बन जाए और नहीं तो निष्काम बन जाए, जैसे आपके नित्य कर्म में जो रज्जपादि होता है वो भी ऐसे ही, जो नित्य आप करते हैं वो निष्काम है नित्य कर्म में, संध्या वंदन आदि करते हैं, किंतु विशेष कोई कामना की इच्छा से आप विशेष अनुष्ठान करेंगे तो वही जब काम्य भी बन जाता है, ऐसा होता है, कोई विशेष व्रत का धारण करते हुए कोई संकल्प लेकर के और आप जो है अनुष्ठान करेंगे तो वही जब जो कर रहा था वो कामना रहने के कारण वो काम्य बन जाएगा, फिर वो नित्य नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, संध्या तो वही कर रहा है वही जब कर रहा है किंतु वो अब कामना युक्त है इसलिए वो नित्य नहीं रहेगा, तो नित्य में ऐसा नहीं होता, नित्य तो अनुष्ठान के रूप में कर्तव्य नित्य कर्म नियतम क्रियते अर्जुना, ऐसा भगवान ने कहा कि कर्तव्य मान करके जो कर्म को नित्य किया जाता है वही सात्विकम परिगच्छते वही सात्विक कर्म कहा जाता है, तो कर्तव्य मान करके करना ये नित्य हो गया, और बाकी जो कामना जोड़ के करेंगे तो वो काम्य हो जाएगा, देखने में एक जैसा लगे, ये कई लोग नहीं जानते इस विषय को, ये मीमांसा जानने से इसको जान सकता है, इसलिए ब्रह्मसूत्र में इसकी चर्चा आएगी, तो इसी को दोनों बना दिया, अब ऐसे में वो यजमान के ऊपर आधारित है, जो करता है उसके ऊपर आधारित है, वो निष्काम भाव से कर रहा है तो नित्य का फल मिलेगा, अंतकर्म शुद्धि होगी, सकाम से करेगा तो वही जब काम्य बन करके होता है, कई लोग ऐसा करते हैं, वो संध्या इसलिए करते हैं कि हम जो है फिर हमको पैसा मिले फिर ये मिले वो मिले सब सोच करके संध्या वंदन अनुष्ठान करने वाले कई लोग होते हैं, वो बोलते हैं संध्या किंतु उसमें कामना जोड़ देते हैं, कामना बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये भाष्यकार ने भी गीता भाष्य में भी स्पष्ट कहा, कामना जोड़ेंगे तो फिर वो बदल जाता है। समय पर ऐसे ही करेगा किंतु कामना जुड़ गई। कई प्रकार की कामना होगी, कोई शत्रु मारने की कामना होती है, कभी अपने प्राप्त करने की कामना होती है, तो कई चीजें जुड़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा वो करते समय। हम संध्या करते समय कोई कामना नहीं रखना, केवल अंतकरण शुद्धि है, अंतकरण शुद्धि को कामना नहीं मानते, तो इसलिए वो निष्काम में रहता। अंतकरण शुद्धि और मोक्ष की इच्छा, ये दोनों कामना के अंतर्गत नहीं आते, है ना। ये भी कई लोग पूछते हैं अंतकरण शुद्धि मोक्ष इच्छा कामना नहीं, ये कामना नहीं मानते, क्योंकि ये कामना से मुक्त करने के लिए है। जैसा वैराग्य है, वैराग्य कोई कामना नहीं होता, क्योंकि वैराग्य सारे कामना से मुक्त करने के लिए होता है। तो वैराग्य विच्छेद ऐसा विधान भी नहीं है, और वैराग्य प्राप्त करने के लिए कामना के अंतर्गत भी उसको नहीं मानते। कामना का लौकिक और पारलौकिक फल होता है, ये कामना है वो, उसको छोड़ के जो जो है ये चतुर्थ पुरुषार्थ संबंधी जितने भी है उसको कामना के अंतर्गत नहीं मानते, क्योंकि धर्म अर्थ काम, काम के बाद में मोक्ष आता है। तीन पुरुषार्थ नीचे है, ये तीन पुरुषार्थ के अंतर्गत जो जो आएगा वो सब कामना के अंतर्गत माना जाएगा। धर्म अर्थ काम, धर्म समान है, धर्म तो मोक्ष के लिए भी कामना के लिए समान है, बीच में जो अर्थ और काम है ये दोनों के संबंध में जो जो किया जाता है वो सारे कामना के अंतर्गत माना, और चतुर्थ पुरुषार्थ संबंधी जो आप करते हैं वो सब निष्काम में माना जाता है। समझ रहे, चतुर्थ पुरुषार्थ नहीं जानते हाँ। ये कामना अंतर्गत है, ये कामना में जाता है, इसमें धर्म को छोड़ देना, क्योंकि धर्म दोनों के लिए समान होता है, और चतुर्थ पुरुषार्थ संबंधी जितने भी हैं वो निष्काम मानते। इस दृष्टि से हमको संध्या करना है, तब जाकर के संध्या का अंतकरण शुद्धि फल होकर के ज्ञान में वृद्धि होगी, नहीं तो सकाम बन जाता है, ये इसी से मालूम होता है, संयोग पृथक तो न्याय। आगे चलते हैं, आगे व्रत धारण के विषय में प्रश्न है, कल भी आया था इस विषय में, कि जो दीक्षित होता है दीक्षित को लिए व्रत धारण कहा गया, कुछ व्रतों का अनुष्ठान करना होता है दीक्षित, अलग अलग याग करने के लिए दीक्षा लेते हैं, तो यजमान आदि जो है उनको कुछ अनुष्ठान करना होता है, विशेष करके यजमान को होता है, उसके लिए वाक्य आया ज्योतिषोम में, दीक्षित का अन्न भोजन अभाव है, अन्न भोजन नहीं कर सकते, दीक्षित व्यक्ति अन्न भोजन नहीं करेंगे, नहीं करता हुआ व्रत धारण करेगा, तब उसको क्या खाना चाहिए, तब वहां व्रत धारण किया, पयो व्रतम ब्राह्मणस्य यवागुराजन्यस्य आमीक्षा वैश्यस्य, तीनों के अलग अलग कहा कि वो अन्न नहीं खाएगा, फिर क्या करेगा, ब्राह्मण दूध पिएगा, पयो व्रतम ब्राह्मणस्य, और यवागु राजन्यस्य, यवागु बना के खाएगा, यवागु मैंने जो लस्सी से बनाते हैं ना उसको यवागु बोलते हैं, लस्सी बनाते हैं वो घी आदि डाल करके बनाते हैं, वो राजन्यस्य वो क्षत्रिय के लिए, और वैश्यस्य आमीक्षा, वैश्य होगा तो आमीक्षा है, आमीक्षा मैंने वो वैश्वदेव जो आमीक्षा है वो आमीक्षा जैसा ही है, किंतु यहां मट्ठा ले लेना, यहां आमीक्षा से तात्पर्य है वो पनीर निकाल के अलग किया हुआ नहीं है, ये मट्ठा ही आमीक्षा है, ऐसा तो वो पानी पीना चाहिए उसको, बहुत पतला पानी बना के पीना चाहिए, तो ऐसा पयो व्रतम ब्राह्मणस्य यवागु राजन्यस्य आमीक्षा वैश्यस्य, तीनों के लिए व्रत कहा गया। यहां संदेह होता है कि ये व्रत पुरुषार्थ है कि कृतवर्तक, क्यों, क्योंकि ये तो क्रदु में व्रत देने के बाद में ये अनुष्ठान हो रहा है ना, व्रत दीक्षित के बाद होता है, तो दीक्षित के बाद जो जो है वो क्रदवर्तक होता है, और बाकी तो इच्छा से कर रहा है तब तो वो पुरुषार्थक भी होगा, तो संशय होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रकरण से क्रदवर्थदा वाक्य न तो ब्राह्मणादि पुरुषार्थदा, इसमें दोनों ही दिखाई पड़ता है, प्रकरण देखने पर यह कृतवर्थता दिख रहा है, क्योंकि ज्योतिषोम के प्रकरण के अंतर्गत आया कि ज्योतिषोम करने जा रहा है तभी यह दीक्षा देता है तभी यह करना है, तो इसीलिए यह कृतवर्थता भी दिखाई पड़ता है, और वाक्य से देखेंगे तो ब्राह्मण आदि जो है इच्छा अनुसार क्रदु करने के लिए गया, तब तो वो पुरुषार्थ भी दिखता है, तो दोनों दिख रहा है। इसीलिए यहां प्रकरण को बाध करके वाक्य से पुरुषार्थ होगा, वो पहले आपने बताया था। प्रकरण जो है उत्तर प्रमाण है, पूर्व पूर्व प्रधान होता है, तो वाक्य प्रकरण, तो वाक्य प्रमाण से यहां पुरुषार्थ सिद्ध होगा ऐसा कहता पूर्व, अथवा दोनों मिलके होगा, तो पुरुषार्थ भी है कृतवर्थ भी ऐसा भी होगा। तो सिद्धांत जी कहते हैं यहां ब्राह्मणादि पुरुष संबंध व्रत संबंधी द्रव्य विशेष का तत्त जातिगत विशेष व्यवस्था के लिए कहा गया है। ये तीन जाति के लिए तीन कहा गया, पयोव्रत, यवागो व्रत और आमिक्षा व्रत, तीन का अलग अलग नाम लिया गया। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है, क्या नहीं है कि यहां प्रकरण बल से क्रदुशेषत्व ही व्रत का स्वीकार्य करना चाहिए, ये ब्राह्मणादि नाम लेने से उसको पुरुषार्थ मानना नहीं चाहिए। ब्राह्मणादि नाम इसलिए व्यवस्था के लिए लिया गया, ये ब्राह्मणादि जिसे वर्गीकरण होता है व्यवस्था के लिए होते हैं, तो इसीलिए व्यवस्था के लिए ऐसा कहा गया है। तो ये क्या है कि क्रदुशेषत्व ही ये है, क्रदु के संबंध में ही इसको माना गया, क्योंकि पुरुषार्थ रूप से वो करेगा नहीं, वो क्यों करेगा पुरुषार्थ रूप से, तो दूध पी करके रहने के कष्ट नहीं करेगा, वो तो खा पी करके रहने का विचार करेगा, स्वेच्छा से छोड़ देगा, हमको नहीं चाहिए छोड़ेगा। लेकिन ये क्रदुर्थक है, वो क्रदु करना है तो पयोव्रत से ही करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको फल होगा। फिर आगे एक अधिकरण और आएगा, वहां बताएंगे यदि पयोव्रत का आदि करने का कोई डर है, मतलब यजमान डरता है पयोव्रत करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, कई लोग डरते हैं खाना छोड़ देंगे तो मर जाएंगे करके घबराहट हो जाता है, तब उनको क्या करना चाहिए आगे बताएंगे एक जगह और आगे आएगा। तो यहां तो सामान्य बताया कि ये पयोव्रत आदि धारण क्रदुअर्थक ही है, क्रदुअर्थक होगा तभी वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ये नहीं करेंगे तो क्रदु पूर्ण नहीं होगा, ज्योतिषों का फल नहीं होगा, क्रदुअर्थक माना। इसलिए द्रव्याणाम जो क्रियार्थानाम संसार क्रदु धर्मस्या, ये देखिए ये दो सूत्र अलग अलग आया, पहले एक सूत्र आया था कि द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलसुरित अर्थवाद, कि द्रव्य और संस्कार अर्थ संबंधी होगा उसमें फलश्रुति आया तो अर्थवाद मान करके वो क्रदुअर्थ मानना था। यहां भी ऐसा है कि द्रव्याणाम दु क्रियार्थान, ये जो द्रव्य संबंधी संस्कार है ये यजमान का संस्कार है, यजमान को साफ करने के लिए ये पयोव्रत आदि कहा जा रहा है ना, तो संस्कार करना है, क्योंकि पहले कहा था वो संस्कार नहीं होगा तो मेध्य नहीं होगा, तो इसलिए ये व्रत धारण नियम आदि पालन करना पड़ेगा तभी वो यजमान यज्ञ कर सकता है। ऐसे में ये संस्कार में आ गया, संस्कार में आने के कारण ये क्रदु धर्म हत्या, ये क्रदु धर्म होता है, पुरुषार्थक नहीं है, इसलिए उसको पालन जो कर सकता है वही क्रदु आरंभ करेगा, क्रदु आरंभ करना नहीं आरंभ करना ये तो पुरुषार्थ है। इस प्रकार अब एक और एक विशेष अधिकरण आता है जिसका जैसा पहले संयोग पृथक अधिकरण की बात है, इस प्रकार के अधिकरण है जिसका बहुत बार नाम लेते हैं, इसमें तीन अधिकरण मिला के एक अर्थ सिद्ध करेगा। तो ये विश्वजित नाम के एक याद है, इसको बोलते हैं विश्वजित न्याय, विश्वजित अधिकरण न्याय यही है। विश्वजित नाम का याग है विश्वजिता यजेद, इतना ही वाक्य आया, सोमेन यजेद जैसा है ये भी, विश्वजिता यजेद, सोमेन यजेद में क्या है प्रकरण से उसका फल मालूम पड़ता है, यहां कोई प्रकरण में पठित नहीं है विश्वजिता यजेद, यह अलग है, इसमें फल नहीं कहा गया। समस्या इसमें यह है इसका किस फल के लिए विश्वजित याग करना चाहिए किसी को मालूम ना हो, ऐसी स्थिति है। तो ये क्या विश्वजित नाम का याग है, किम अयम अफलह एवं उद सफलह, पहला संशय तो यह है कि ये विश्वजित याग कोई सफल है कि निष्फल है, निष्फल है तो कोई करेगा नहीं, सफल है तभी करेगा, निष्फल कौन करेगा, करेगा तो पूर्व पक्ष कहता है जब फल सुना ही नहीं है तो कहां से आप फल लाएंगे, इसलिए फल से असंतत्व नास्ति विश्वजित फल, विश्वजित यह का कोई फल नहीं क्योंकि फल सुना नहीं पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा हो तो कहा अन्य का फल तो ला नहीं सकेंगे, इसीलिए यह निष्फल वाला याग है इसे समझना चाहिए, इसका कोई फल नहीं। तब सिद्धांत कहता है कि विश्वजिता यजेदा ये वाक्य सुना गया है और ये विश्वजित याग करने के लिए भावना आपकी भावना होती है, इससे इसके कारण इसमें से कोई ना कोई अर्थ तो होना चाहिए। बिना अर्थ का आर्थिक भावना नहीं होती है। शाब्दी भावना के बाद आर्थिक भावना जो होती है, आर्थिक भावना में पहले जो उसमें जो साध्य होता है वो तो शाब्दी भावना का उसी से संबंध करता है, इसलिए उसका साध्य ही उसी से ये हो जाता है। इसलिए उसका जो भावयिता है वो आर्थिक भावना शाब्दी भावना का साध्य होता है, उससे अर्थ आएगा तब जाके ये करता है। अब वो अर्थ आया ही नहीं, स्वर्गादि कोई फल आया नहीं, शाब्दी भावना के जो साध्य है वो यहां आया ही नहीं, तो ये भावयिता नहीं होगा। भविता वहां का भविता यहां भावयिता बनेगा ना, वो आया ही नहीं तो फिर कैसे होगा, वो निरर्थक करेगा नहीं कोई, तो आर्थिक भावना नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी। इसीलिए यहां संबंध करना पड़ेगा। क्या संबंध करना पड़ेगा, इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए, कि आर्थिक भावना को पूरा करने के लिए आकांक्षा निवृत्ति के लिए याग संपादनीय का कोई फल अवश्य होना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। अब ऐसे फल की कल्पना करते हैं तो तत्सिद्धि के लिए याग प्रवृत्ति के पुरुष में प्रेरित करना। अच्छा, ये जी ऐसा नहीं करेंगे तो, नहीं करेंगे तो जो पुरुष प्रवृत्त हो रहा है वो प्रवृत्त होगा ही नहीं। पुरुष प्रवृत्त नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कि वो प्रमाण निष्फल हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। विश्वजिता यजेद वाक्य का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक हो गया। निरर्थक होने पर अप्रमाण हो गया, अप्रमाण होने पर वेद में अप्रमाण्य आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी प्रकार से पुरुष को प्रवृत्तित करने वाला होना चाहिए, इन योग है ना, योग में प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति नहीं तो कैसे काम हो, प्रवृत्ति तो फल के बिना नहीं होता। पुरुष प्रवृत्त तब होगा जब वो फल देखेगा, तो ऐसे में फल के बिना एक वाक्य को निरर्थक करना, वेद को निरर्थक करना ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक भावना तो हो रही है, क्योंकि यजेद लिंग लगा का प्रयोग किया, तो लिंग लगा से वहां शाब्दी भावना उत्पन्न होकर के आर्थिक भावना में आ ही जाता है, ऐसे में फल चाहिए। ये करता है पहला अधिकरण। दूसरा अधिकरण करता है कि ठीक है, जब फल चाहिए आपने बोला, कोई विशेष फल का कथन तो किया नहीं है, इसका मतलब विश्वजित याग करने पर सब फल होता है, ऐसी कल्पना करें। जब कल्पना ही करना है आपको, सारे फलों की कल्पना करें, तो क्योंकि विश्व शब्द भी वहां प्रयोग किया है, विश्वजित का अर्थ होता है विश्व को जीतने वाला, तो विश्व के जीतने वाला ऐसे अर्थ में, तो यहां ये कर्ता अर्थ में जो है कि प्रत्यय किया है, तो उससे इस प्रकार से सबको जीतने वाला ऐसा हो जाएगा, सब फल इससे प्राप्त होगा। एक विश्वजित याग करेंगे, सारे फल आपको इच्छित फल प्राप्त होगी, ये अर्थ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी रास्ता है, कोई फल नहीं है उसमें, वेद का विधान नहीं आया है, ऐसे में कल्पना करना है, ये दूसरा अधिकरण आता है। तब कहते हैं ये थोड़ा अन्याय है, एक याग करके सारे फल आप प्राप्त कर ले तो फिर बाकी कोई याग अन्य करेगा, ये भी समस्या हो जाती है। और अन्य जितने भी विधान आया, पशु कामस्य, इंद्रिय कामस्य, ग्राम कामस्य, राष्ट्र कामस्य, ग्राम कामस्य, कितनी सारे कामनाएं आए, ये सारे तो फिर होगा नहीं, कोई करेगा नहीं, विश्वजित करके फिर तृप्त हो जाएंगे। इसीलिए वो थोड़ा इतना ज्यादा कल्पना नहीं करना चाहिए, कुछ व्यवस्था और ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए यहां संदेह होता है कि विश्वजित याग में एक ही फल होना चाहिए अथवा अनेक फल होना चाहिए, सर्वाणि फलानि, जितने भी फल है सारे फल इसमें प्राप्त हो, ऐसा करना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है एतदेवास्य फलम एकमिति नियामकस्य अभावात्, हमको तो ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए, ऐसे में एक फल का नियामक करने के लिए कोई युक्ति नहीं मिलता, तो पूर्व पक्ष कहता है सब फल कल्पना करना ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तब सिद्धांत कहता है यह अन्याय होगा, ऐसा नहीं कर सकते, एकस्यैव फलस्य कल्पनेन पुरुष प्रवृत्ते सिद्धत्वात् फलांतर कल्पना न न्याय। आपको क्या करना था, आर्थिक भावना की आकांक्षा पूरी करने के लिए कोई फल की कल्पना करनी थी, एक फल की कल्पना करने से ही वो आकांक्षा पूरी हो जाएगी और आर्थिक भावना पूरी होकर के पुरुष प्रवृत्त हो जाएगा, अनेक फल की कल्पना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुरुष को बहुत सारे फल चाहिए, उसमें से कोई एक फल भी मिलेगा तो वो करेगा काम, ऐसे में वो सार्थक हो जाता है। आकांक्षा पूर्ति के लिए अनेक फलों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, पुरुष जो है इतने लालची है, इतने लोभी है कि एक भी फल वो होगा तो वो करेगा काम, अर्थ भावना पूरी हो जाएगी, काम बन जाएगा। इसीलिए एक ही फल की कल्पना होनी चाहिए। एकम वा चोदना एकत्वा, ऐसे सूत्र आए, ऐसे में अनेक फल की कल्पना करना अन्याय है। एकम वा चोदना एकत्वा, यहां चोदना विधि एक है, तो एक विधि से एक फल की कल्पना होगी। ये दूसरा अधिकरण चला गया। तीसरे में अभी ये फल कौन सा होगा, कौन सा फल को कल्पना करनी चाहिए, है ना, यहां एक रहस्य है इनके पास ये सिद्धांत के अनुसार। अब फल, एक फल की कल्पना करें तो आप कैसे चुनेंगे कि एक फल कौन सा होगा? जब एक फल की कल्पना करने पर आप सबसे छोटे फल की कल्पना तो नहीं करेंगे, सब फलों की कल्पना करना नहीं होगा ये बताया, क्योंकि चोदना एकत्वात् एकम फलम बोल दिया, एक चोदना होने से एक ही फल होना चाहिए। अब ऐसे में आपको चुनने का अवसर है, अनेक फलों में एक फल की कल्पना होनी चाहिए, तो सबसे छोटा वाला भी नहीं करेंगे, बीच वाला भी नहीं करेंगे, तो सबसे बेस्ट फल की कल्पना करेंगे, सबसे अच्छा फल की कल्पना करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए ये न्याय है, इसको बोलते विश्वजित अधिकरण, है ना। इसमें कहते हैं कि ये जो एकम फलम कल्पनीयम, वो किम नियमेन एक होगा या अवसर अवसरोचित बदलेगा, एक फल के लिए विश्वजित करेगा किंतु एक समय एक के लिए करेगा, फिर वही विश्वजित बाद में दूसरा फल के लिए करेगा। एक एक फल की कल्पना हो जाए और उनमें से कौन सा फल की कल्पना रहेगी, नियत रहेगा कि अनियत रहेगा, कई समस्याएं हैं ना। अब कल्पना जब करनी है तो कल्पना में स्वतंत्र होता है, तो व्यवस्था नहीं होने पर कुछ भी कल्पना कर सकते। तो जो पिछले बार किया एक फल के लिए, इस बार हम दूसरा फल के लिए करेंगे, तो ऐसे आगे पीछे कर भी सकता है, कौन सा निश्चय होगा। तब कहते हैं नियामक अभाव आदि किंचित कल्पनीयम, ये पूर्व पक्ष कहता है इसमें कोई नियामक नहीं है, तो जब जो फल चाहिए उस फल की दृष्टि से उस समय अनियत कल्पना करके एक फल के लिए कर देना चाहिए। जब आपको पशु चाहिए तो विश्वजिदाय दे तो पशु का अभाव कल्पना करना चाहिए, और जब ग्राम चाहिए तो ग्राम का अभाव दे तो विश्वजित, ऐसे हो जाएगा, फिर विश्वजिदाय दे तो स्वर्ग का अभाव भी हो जाएगा, जैसे जो चाहिए जब चाहिए तब करे, ऐसे ठीक रहेगा, ये की फल तो हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष कहता है, किंतु सिद्धांत कहते हैं, ये सिद्धांत यहां मुख्य है कि कहते हैं स्वर्ग एवं अत्र फलत्व कल्पना, बोलते हैं अन्य कोई फल जहां नहीं होता, नहीं कहा गया हो तो उसको स्वर्ग फल मानना चाहिए, कि स्वर्ग फल के लिए ही वो याग होता है, क्योंकि स्वर्ग ही एक सामान्य फल है। स्वर्ग सामान्य फल क्यों है, स्वर्ग को मीमांसकों ने नित्य सुख रूप माना, जैसा हम सुखरूप मानते हैं आत्मा को, मोक्ष को, इत्यादि को, ऐसे ही स्वर्ग को उन्होंने सुखरूप माना। स्वर्ग का लक्षण दिया है ना, वो लक्षण यहां काम आता है, क्या लक्षण दिया, यन्न दुखेन संभिन्नम न जग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदापदम, ये स्वपद नाम के स्वर्ग की है, तो ये जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि ये दुख से संबद्ध नहीं है, दुख का फल इसमें नहीं है, दुख से आगे पीछे कमी ज्यादा होता नहीं, एक रूप में रहता है, इसलिए ये आत्यंतिक मतलब अच्छा फल है उनके दृष्टि से, ये सबसे बेस्ट फल है, ऐसा सबसे अच्छा है, क्योंकि सुख के लिए ही सभी प्राणी प्रयत्न होता है, प्रयत्न करता है, जैसा पशु चाहने वाला भी सुखी चाहता है, ग्राम चाहने वाला भी सुख चाहता है, पुत्र चाहने वाला भी सुख चाहता है, धन चाहने वाला भी सुख चाहता है, मेधा चाहने वाला भी सुख चाहता है, ज्ञान चाहने वाला भी सुख चाहता है, जो सुख सभी चाहते हैं, इसलिए सुख को अन्य इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व, ऐसा लक्षण दिया था तर्क संग्रह में, इतर इच्छा के अधीन नहीं होने वाली इच्छा है सुखत्व, इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व सुखत्व भी कहा, क्योंकि अन्य सारी इच्छाएं सुख इच्छा के अधीन इच्छा होती है, पशु काम की इच्छा सुख इच्छा के अधीन है, क्योंकि सुख चाहता है पशु से, इसलिए पशु काम में कर रहा है, पशु के लिए नहीं चाहता है कोई, आप मनस्तु काम आए सर्वम प्रियम भव, ये बोला ना, अपने लिए चाहता है, सुख चाहता है, तो सुख के लिए ही सब कुछ होने से ये सुख परम होगा, तो विश्वचित न्याय से ये निश्चय किया कि परम सुख जो स्वर्ग है उनकी दृष्टि से उसी को ही मानना चाहिए। किंतु ये पशु आदि के समान स्वर्ग फल दुख सम्मिश्रित नहीं होता, इसीलिए उसको मानना। पशु आदि फल तो दुख सम्मिश्रित है, पशु को लाएंगे तो अचानक ऐसे सुख थोड़ी होगा। पशु को लाना है, फिर उसके लिए घास है, पानी है, व्यवस्था करना, गौशाला बनाना, साफ करना, फिर सारे सेवा करेंगे, तब वो दूध देंगे, दूध ला करके जब पिएंगे फिर तब जाके सुख होगा। तब तक जो है सुख होने वाला नहीं, दुख का सम्मिश्रित है। अन्य सारे फल दुख का सम्मिश्रित है, ये स्वर्ग मात्र एक फल है जो दुख का सम्मिश्रित नहीं है, इसलिए न दुखे न संपन्न भी लक्षण दिया, इसलिए इसी को ही मुख्य मानना चाहिए। इसलिए वो कल स्वर्ग ही फल एक रूप से कल्पनीय होगा, सुख रूप है ये। ये मीमांसकों का अभिप्राय है। तो यह स स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, ऐसा सूत्र आया है। वो जो एक फल की कल्पना स्वर्ग ही है, अन्य कोई फल नहीं, क्योंकि स्वर्ग ही नियत फल होगा। केवल विश्वचित नहीं, विश्वचित जैसा अन्य भी कोई आया हो तो सभी में ऐसा ही मान लेना चाहिए, स्वर्ग स्वर्ग ही एक फल होगा। ये विश्वजित न्याय पूरा हो गया। अब उसके बाद आता है, ये भी प्रसिद्ध न्याय है, रात्रि सत्र न्याय बोलते हैं, रात्रि सत्र न्याय, इसका भी प्रयोग बहुत करते हैं। ये विश्वजित न्याय, संयोग पृथक्त्व न्याय, रात्रि सत्र न्याय। ये रात्रि सत्र, सत्र आप जानते हैं, अदक्षिणा अदक्षिणानि सत्राणि भवन्ति और यजमाना एव ऋतिजः, ये सब सत्र का लक्षण है। और ये एक दिन से लेकर के हजारों दिन तक चलता है, तो ऐसा सत्र है कुल परंपरा साल में वर्ष में जो चलने वाले बहुत लंबे जो है सत्र होते हैं। तो ऐसे सत्र में एक सत्र विशेष का नाम है रात्रि सत्र, रात्रि सत्र बोलते हैं। ये रात्रि शब्द का प्रयोग किया, रात्रि से यहां रात्रि से मतलब नहीं, दिन से मतलब है, किंतु रात्रि इसलिए कहा इसमें कुछ रात्रि में विशेष कार्य होता है कि ये द्वादश दिन से लेकर के 12 दिन से लेकर के आगे जितने भी दिन का होता है उनको सब रात्रि सत्र से कहते हैं। सत्र में अनेक दिन का होगा, इसमें द्वादश दिन से लेके त्रयोदश दिन, चतुर्दश दिन आदि जो सत्र होते हैं, इन सत्रों का नाम रात्रि सत्र ऐसा रखा। इनको समुदाय रूप से रात्रि सत्र नाम से कहते हैं। अब इसमें ये रात्रि सत्र का जो है ना संदेह क्या है, पूर्वाधिकरण की युक्ति से यहां संदेह भी होता है कि रात्रि सत्रों के विषय में फल कथन नहीं मिलता, फल कथन नहीं है कि तब क्या है, पहले जैसा फल का अनुक्त होने से स्वर्ग की कल्पना है अथवा कोई अन्य कल्पना करना चाहिए, ये संशय होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है पूर्वाधिकरण न्याय है ना, स्वर्ग एवं अत्र फलम कथन। तो पूर्वाधिकरण में आप बता ही दिया कि जहां फल कथन नहीं है वो स्वर्ग फल मान लेना चाहिए, तो रात्रि में रात्रि सत्रों में भी ऐसा होगा, स्वर्ग फल होगा, इसमें अलग से क्या विचार करना है। तब यहां सिद्धांत कहते हैं कि इसमें थोड़ा अंदर है, यहां क्या है, यहां जैसा अभी आज बताया मैंने, यहां स्वर्ग फल के लिए सीधा नहीं कहा गया, रात्रि सत्र का संबंध से स्वर्ग फल होगा ऐसा नहीं कहा गया, किंतु वहां आगे जाकर के अर्थवाद वाक्य आया, अर्थवाद वाक्य में कुछ फल कथन है, उस फल को इधर लाते हैं। ये विश्वजित न्याय में वो भी नहीं मिलता है, विश्वजित में वो भी नहीं है, तब जाकर के वो किया था। ये रात्रि सत्र में और विश्वजित में ये अंतर है, दोनों में फल कथन नहीं है, विश्वजित में स्वर्ग की कल्पना करते हैं, किंतु रात्रि सत्र में आगे फल कथन आया। क्या आया, प्रतिष्ठन दिहवा एते येता रात्रि रूपयंती, ऐसा वाक्य आया, प्रतिष्ठा नाम के फल बताया गया कि रात्रि सत्र जो कहते हैं उनको दुनिया में प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठित होंगे, तो धन संपत्ति आदि से भी युक्त होगा प्रतिष्ठित होने के लिए। तो प्रतिष्ठन दिहवा येदे रात्रि सत्र उभयंती, ऐसा कहा, तो रात्रि सत्र को प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठित होते हैं, तो प्रतिष्ठा रूप वाली यहां सुनाई पड़ता है, तो उसी को करना चाहिए। तब कहेंगे ये कैसा होगा, क्योंकि ये तो अर्थवाद में आया है। अर्थवाद तो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रखता। अर्थवाद में क्या तात्पर्य होता है? वो परार्थ में तात्पर्य होता है और वो निंदा और स्तुति के लिए होता है। ये फल कथन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि स्तुति कर रहा है कि रात्रि सत्र की स्तुति। अभी अभी आपने बताया था वो स्तुति है, अर्थवाद है, पर्णमयी जुहूर में कहा था, तो ऐसा ही ये भी कह रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ये तो अर्थवाद मानना चाहिए, फल तो वही मानना चाहिए, ये कहेंगे, क्योंकि अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं माना। इसीलिए अब ये विशेष बात यहां रात्रि सत्र में क्यों उठाया जाते हैं कि ये अर्थवाद को भी सफल माना, ये अर्थवाद सफल हो जाएगा, क्योंकि इस अर्थवाद के दृष्टि से रात्रि सत्र में फल की कल्पना कर रहे हैं। तो भाष्यकार इसके लिए इसको प्रयोग किया, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है हमारे जितने उपनिषदों में जो वाक्य आए हैं ये सब जो है अर्थवाद वाक्य है, उसका कोई फल नहीं है, तब ये रात्रि सत्र न्याय से उसको निर्णय लेते हैं। क्योंकि फल कथन हमेशा ही नहीं, अर्थवाद हमेशा ही निष्फल हो ऐसा नहीं है, विशेष स्थिति में अर्थवाद में ही सफल होता है। अब ऐसा है ये रात्रि सत्र में, ठीक है ना। तो अर्थवाद उक्ति के द्वारा प्रतिष्ठा रूप रात्रि सत्र फल मान लिया गया, इसलिए रात्रि सत्र में प्रतिष्ठा का फल होता है ऐसा निश्चय किया गया, इस अर्थवाद वाक्य से निश्चय किया गया। इसलिए ये जो तीनों अधिकरण आया है आपके काम के है, इसको नोट करके समझ करके रखना चाहिए। विश्वजित न्याय, संयोग प्रत्यक्ष न्याय, ये रात्रि सत्र न्याय, क्योंकि सामान्य बात को कुछ विशेष स्तर पर ले जा रहा इसके कारण। अच्छा, उसके बाद में फल विचार का ही विषय है, आगे चल रहा है। अब हम फिर दर्शपूर्णमास ज्योतिष्टोमादि में जाते हैं। ये दर्शपूर्णमास ज्योतिष्टोमादि में क्या है, एक ही में अनेक फल कहा गया। अब अभी अभी अभी आपने कहा एक याग से अनेक फल मान लेने पर अन्य व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु दर्शपूर्णमास और ज्योतिष्टोम को ये कहा गया कि ये सर्व काम्य वाले यज्ञ है, ऐसा कहा। अब वह व्यवस्था करना पड़ेगा, इसका मतलब दर्शपूर्णमास करेंगे सब फल प्राप्त हो जाएगा और ज्योतिष्टोम करेंगे सब फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मानना है कि नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा वाक्य आया एकस्मै वा अन्याइष्टयः कामाया ध्रियन्ते सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ, ऐसी वाक्य आया कि अन्य जितने भी याग है ना वो एक फल के लिए किए जाते हैं। एकस्मै वा अन्याइष्टयः कामाया आह्रियन्ते, किंतु सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ, दर्शपूर्णमास तो सभी के लिए होता है, ऐसा कहा। अच्छा, इसी प्रकार ज्योतिष्टोम के लिए आया एकस्मै वा अन्ये यज्ञ कृतवः कामायाह्रियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः, ये दोनों में यही स्पेशलिटी है, इसलिए दोनों मेधा है ज्योतिष्टोम और ये दर्शपूर्णमास। हाँ, ये क्योंकि इनका विशेष स्थिति है दर्शपूर्णमास और ज्योतिष्टोम, इसलिए बड़े बड़े सभी शाखाओं में बड़े बड़े प्रकरण है इनका, अग्निहोत्र का, ज्योतिष्टोम का, दर्शपूर्णमास है, इनके लंबे लंबे प्रकरण होते हैं कि ये मुख्य रूप से ये तीनों में सब कुछ आ जाता है, बाकी तो अन्य भी है, क्योंकि ज्योतिष्टोम के अंदर भी बहुत सारे विकृति याग है, सोम याग आदि सब इसकी विकृति है, ये अश्वमेध है, वाजपेय है, ये सब इनकी विकृति, अधिरात्र है, ये सब ज्योतिष्टोम की विकृति है, इसलिए बहुत लंबा है इसका। तो दोनों में ये कहा गया है कि सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमास। अब ऐसा का क्या अर्थ हो गया कि स्वर्ग काम यजेता वो भी ज्योतिष्टोम से करें और दर्शपूर्णमास से भी करें, और वृष्टि काम हो दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेता, वृष्टि चाहता है दर्शपूर्णमास करें, वृष्टि काम हो ज्योतिष्टोम यजेता, ये भी हो जाएगा, पशु काम हो ज्योतिष्टोम यजेता, ये सब होगा, ऐसा होगा। तब क्या है कि सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमास में सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम ये दोनों कहने से ये दर्शपूर्णमास और ज्योतिष्टोम दोनों का अंग उपांग साध्य जितने भी फल है सारे एक साथ उत्पन्न होंगे, तो एक बार करने से हो जाएगा या नहीं होगा। मतलब एक बार आपने दर्शपूर्णमास या ज्योतिष्टोम कोई भी किया सर्व अंगों भंग सब बढ़िया से संपन्न किया तो सारा फल उसमें होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न होगा। और दूसरा एक क्या है कि दर्श पूर्णमास एक नित्य भी है, मैंने कहा अग्निहोत्र समान है, ये भी नित्य करने का है तो दर्श पूर्णमास करना ही पड़ेगा आपको, तो वो भी है तो आहिर अग्नि को ये भी कर्तव्य होता है, अग्निहोत्र भी है दर्श पूर्णमास भी है, तो वो नित्य में भी बैठा है और सर्वफल भी दे रहा है, तो अंगोबांग इसके साथ करना है तो इसके लिए कुछ व्यवस्था होने चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और अन्य सारे व्यर्थ हो जाएंगे तो, और इसका नित्यत्व भी समाप्त हो जाएगा। तो यह नित्यत्व की व्यवस्था ऐसा ही है जैसा इसमें कहा गया, अग्निहोत्र में कहा गया वही व्यवस्था है, दधना इंद्र का मत एक नित्य याग है, नित्य अग्निहोत्र है, इसी प्रकार दर्श पूर्णमास नित्य में निष्काम होगा, वो कामना आदि नहीं रहेगी, इसकी व्यवस्था देंगे। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है देखिए, तो सर्वेभ्यो इति अनुवाद एव अंगोपांग साध्य फलानाम, यहां सर्वेभ्यो कहने से अंग उपांग साध्य जितने भी फल है सबके लिए कहा गया है, जैसे एक एक में अलग अलग बोलेंगे तो इसीलिए ये ब्रह्मवर्च आदि जो जो फल है अलग अलग है सब मिला के होगा, इसलिए सर्वेभ्यो दर्श पूर्णमासो इत्यत्र विधिर् न श्रूयते न च भावना तस्मात् अयम् न विधिः सर्वकामनानाम्। तो पूर्व पक्ष कहता है ये जो वाक्य आपने दिया ये तो कोई विधान वाक्य नहीं दिखता है, ये कोई अर्थवाद वाक्य जैसा दिख रहा है, इसमें से आप जो है दर्श पूर्णमास और ज्योतिषोम में विधान मानना चाहते हैं, वो स्तुति के लिए कह दिया होगा कि ज्योतिषोम से सब फल प्राप्त होगा, देखो ये संध्या करने से सब फल प्राप्त होगा, ऐसा लोग कहते ही हैं, ये दूध पीने से पूरा आपको ताकत मिलेगा, हाँ ये चवनप्राश खाने से सब बीमारी ठीक हो जाएंगे जैसा बोलते हैं, ये स्तुति के लिए बोलते हैं, चवनप्राश खाने से सारी बीमारी ठीक होंगे ऐसा नहीं, थोड़ा सा तबियत ठीक हो जाएंगे आरोग्य आ जाएगा ये बात ठीक है, किंतु सब ठीक होएगा ऐसा तो होता नहीं, इसी प्रकार ही नहीं हमें समझना चाहिए, उन्होंने कह दिया सर्वेभ्यो दर्श पूर्णमासाभ्य इत्यादि बोल दिया, किंतु ये मुख्य नहीं मानना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, विधान नहीं है, विधिवाक्य यहां सुनाई नहीं पड़ता। तब देखिए सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत कहते हैं कि दर्श पूर्णमासाभ्य में जेदा ये जो उत्पत्ति वाक्य में जो ग्रहण किया गया है विधि, यहां भावना के द्वारा यहां भी अन्वय हो जाए, दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेदा एक विधि वाक्य है और जहां जहां बाद में दर्श पूर्ण मासाभ्याम बोलेंगे वहां वहां यजेदा का अन्वय करके विधि मान लिया जाता है, नहीं तो बार बार यजेदा कहने की क्या आवश्यकता, यहां दर्श पूर्ण मास नाम ले लिया उससे दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेदा विधि आ जाएगा, विधि इसी में आके जुड़ जाएगी, एक बात यह है यहां नहीं है तो भी आ जाएंगे, इसको अर्थवाद नहीं मानना चाहते सिद्धांत। अच्छा क्यों, फिर बाद में क्या है, सर्वेभ्यः इत्यत्र तादर्थ्यवाची जो चतुर्थी है, सर्वेभ्यः चतुर्थी विभक्ति दिया तो तादर्थ्य चतुर्थी है ना, वार्तिक में आया तो उसी के लिए चतुर्थी है, ऐसा सर्वेभ्यः मैंने सर्वार्थम ऐसा अर्थ हो जाएगा, सबके लिए करना, तो तादर्थ्य जो चतुर्थी है ये चतुर्थी विभक्ति फल संबंध भी करेगा, छोड़ेगा नहीं, तो विधि भी आ गया जो दर्श पूर्णमासाभ्य में जाएगा इस विधि से यहां अन्वय करके विधि को लाएंगे, और सर्वेभ्यः ये जो चतुर्थी विभक्ति है फल के लिए तादर्थ चतुर्थी मान करके फल को भी वहां जोड़ देगा, इसीलिए ये जो विधि है वो एक फल विधि रेवा न अनुवाद मात्र, ये फल विधि ही है अनुवाद मात्र नहीं है, फल विधि मानना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी के द्वारा अधिकार विधि भी हो जाएगा, जो सब कामना चाहता है दर्श पूर्णमास करे ऐसा होगा। अब यहां दूसरा अधिकरण में इसकी व्यवस्था दे रहे हैं कि योग विधि अधिकरणम, ये भी एक न्याय है, इसको भी योग विधि न्याय कहते हैं, योग सिद्ध न्याय, अभी अभी आया ना विश्वजित न्याय, इसी प्रकार ये योग सिद्ध न्याय है, योग सिद्ध मतलब हमारा हर योग ये नहीं है, यहां दूसरा है योग सिद्ध क्या है, यह संशय क्या है देखिए कि दर्श पूर्णमास में सर्व काम ही संबंध विहिता, अभी आपका पूर्वाधिकरण में क्या निश्चय किया, दर्श पूर्णमास का सारा फल प्राप्त होगा, फल के लिए कहा गया और विधान भी आएगा दोनों करके, दर्श पूर्णमास के लिए सर्व कामना सिद्धि फल हो गया, यह सिद्धांतित किया, यह संदेह है कि ये जो सभी फल की बात जो आप कर रहे हैं वो एक दर्शक पूर्णमास प्रयोग से होगा अथवा अनेक दर्शक पूर्णमास करना पड़ेगा। कि दर्शक पूर्णमास प्रयोगेण एकेन युगपत साथ साथ में सब फल प्राप्त होगा अथवा प्रतिफल एक एक फल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। ये समस्या है, समझ में आ रहे हैं? एक बार दर्शक पूर्णमास किया आपके विधान के अनुसार सब फल प्राप्त हो जाएगा, एक बार ज्योतिषोम किया फल प्राप्त हो जाएगा, जो इच्छा है जैसा करना चाहते कर सकते वो कर सकते, क्योंकि दर्शक पूर्णमास पशु याग नहीं है और ज्योतिषोम पशु याग है, कि पशु याग करना चाहते हो पशु याग करेगा और जो दर्शक पूर्णमास करना चाहते हो वो करेगा, मतलब दोनों में अलग अलग है, एक एक शाकाहारी है एक मांसाहारी है, ऐसा क्योंकि नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए वो दोनों अलग अलग है, दोनों में से एक करेगा उसे फल प्राप्त होगा, ऐसा संशय हो रहा। तो एक बार करने से होने से तो फिर बहुत अच्छा है, ऐसा होगा तो विकल्प करते हैं। पूर्व पक्ष कहता है आपने तो पहले हमारी बात मानी नहीं, आप हमने तो कहा था ये जो है सर्वेभ्यो कामेभ्यो ये कोई स्तुति वाक्य है, इसको कोई विधान मानने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आपने हमने कहा था आपने वो माना नहीं, आप बोल रहे विधि भी है और वो भी फल विधि है, ये सब कामना इससे सिद्ध होगा बोलेंगे तो फिर तो करिए क्या करना है। दर्शक पूर्णमासाख्यम कर्म सर्वाणि फलानि साधयन्ति, तब तो यही अर्थ होगा कि दर्शक पूर्णमास एक बार करेंगे वो सारे फल प्राप्त हो जाएगा। कार्यकरण भाव होने पर एक बार अनुष्ठान से ही कार्य निष्पन्न होता है, मतलब दर्शक पूर्णमास सब फल को देगा, यह आपका अभिप्राय है। अब ऐसे में दर्शक पूर्णमास वहां करण है, मतलब करण है वहां और वो फल सिद्ध करेगा, तो करण कारण भी है तो कार्य सिद्ध हो जाता है, कार्य फल है और कारण यहां दर्शक पूर्णमास है तो एक बार करने से हो जाएगा। क्यों ऐसा है? यदि आप बोलेंगे एक बार करने से नहीं होगा तो जो एक बार फल नहीं ले सकता वो बार बार फल कहां से देगा, नहीं दे सकता है, इसीलिए एक बार करने पर पूरा हो जाएगा। नैव प्रयोजनम प्रतिफलम आवर्तनीयम, एक एक फल के लिए अलग अलग आवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो यह समझ में आता है क्योंकि युक्ति भी यही कहती है यदि दर्शक पूर्णमासाभ्याम सर्व कामेभ्य यजन करना है तो सारे कामना एक साथ प्राप्त होना चाहिए, यही तो ठीक है ना, ऐसा युक्ति देता है पूर्व, किंतु ऐसा नहीं मान सकते, ऐसा मानने पर फिर बड़ा और दोष हो जाएगा, क्योंकि अब क्या बता रहे हैं कारण, सर्वेभ्यो दर्शक पूर्णमास सिद्धांत बोलता है कि इतना कहा है कि सब दर्शक पूर्णमास के लिए करना चाहिए, ये कार्य कारण भाव उच्यते, इसमें केवल कार्य कारण भाव दिखाया, माने दर्शक पूर्णमास से सारे कामना सिद्ध हो जाएगी, सारे कामना फल प्राप्ति वो कार्य है और दर्शक पूर्णमास कारण है, ये वाक्य पूर्व जो उदाहृत वाक्य है ये दोनों संबंध दिखाया, किंतु फलानां साहित्यम न, सारे फल एक साथ सिद्ध होगा ये तो नहीं कैसा है, एक साथ सिद्ध होने वाली बात तो कहा है क्या? नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सभी कामना के लिए दर्शक पूर्णमास को कारण मानना चाहिए इतना कहा, किंतु सब एक साथ सिद्ध होंगे ये विधान में नहीं आया है, इसीलिए ये क्या निश्चय होगा, तब क्या है, तस्माद एकैकस्य फलस्य साधनत्वेनैव दर्शक पूर्णमासाख्यम कर्म विधीयते, एक एक के लिए अलग अलग दर्शक पूर्णमास करना पड़ेगा। जब आप पशु काम के लिए दर्शक पूर्णमास करेगा तब अन्य फल प्राप्त नहीं होगा, पशु कामना प्राप्त होगी, और बाद में ग्राम काम के लिए अलग, धन काम के लिए अलग, स्वर्ग काम के लिए अलग, ऐसा होगा, तो जो जिस संकल्प से जो करेगा वही होगा, वो कर्म वही है, दर्शक पूर्णमास वही कर्म है, किंतु कामना बदलते रहेंगे, ये है इसमें व्यवस्था, इसलिए ये मुख्य है, एक ही कर्म से अनेक कामना होंगे तो इस प्रकार से होंगे, बार बार करना पड़ेगा, तो एक एक बार जैसा जैसा आप करेंगे उस व्यवस्था से, पांच ऋतिक होते हैं दर्शक पूर्णमास के लिए, पांच ऋतिकों को बुलाना, जैसे विधान है इस प्रकार से करना, वहां संकल्प करते समय पशु काम की संकल्प जो जो कर, संकल्प करना वो करना, उसका फल हो जाएगा। इसीलिए कई लोग जो है ना आजकल ये सर्व कामेष्टि क्या क्या बोलते करके करते हैं, सारी सभी की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी इस प्रकार से सब करते हैं। तो वो वेद के दृष्टि से ऐसा नहीं, कुछ इष्टियां ऐसे है किंतु इसमें सारे कामनाएं सभी के कामना एक साथ बैठ करके सभी संकल्प करके होगा ऐसा व्यवस्था ये अव्यवस्थित है, ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। सत्र में भी ऐसा है, सत्र यद्यपि सभी के लिए कर्तव्य है किंतु उनका फल तो तत्त्व फल के संबंध से होता है, एक से सारे फल होने के आजकल सब लोग कुछ नाटक कर रहे हैं ना, वो सब होता नहीं, व्यवस्थित नहीं है वो, कि सारे अलग अलग सामना लेके बैठे वो एक ही कार्य कर रहा है, ऐसे कैसे होगा, ऐसा तो होता ही नहीं। जैसा अभी भोजन बना रहे समझ लो, सबको अलग अलग व्यंजन चाहिए, किसी को नमक चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मीठा चाहिए, किसी को मीठा नहीं चाहिए, किसी को मिर्च चाहिए, किसी को मिर्च नहीं चाहिए, जैसा हमारे आश्रम में प्रॉब्लम होता है, किसी को वो चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या है वो ऐसा एक भोजन एक व्यंजन ऐसा बन सकता है क्या, इसमें नमक भी डाले फिर मिर्चा भी डाले और कम भी डाले फिर नहीं भी डाले फिर उसमें खट्टा भी डाले फिर मीठा, ऐसे होता है नहीं, वो एक व्यंजन एक स्वाद को एक फल को सिद्ध करे, दूसरा व्यंजन दूसरा सिद्ध करे, इसलिए ऐसा है। अब ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित होंगे तब जाकर के उसमें बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकता है। और बाकी सर्व कामना सिद्धि जो आप कह रहे हैं ये ज्ञान सिद्धि में हो सकता है, आत्मज्ञान सिद्ध हो गया मोक्ष सिद्ध हो गया तो सारे कामना ही निकल जाएगी, वहां भी सारे कामना प्राप्त होने के बाद होता है ऐसा अर्थ नहीं है, कामना समाप्त हो जाती है, कामना समाप्त होने पर कामना सारी प्राप्त हो गई जैसा हो गया, क्योंकि अभी आपको कामना है ही नहीं, वो कृतकृत्य हो जाता है। ये कृतकृत्य होना एक अलग चीज है, क्योंकि सब मिलकर के होना यह संभव नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई, तो वो सब एक संकल्प के लिए करे ऐसा करके होता है, तो उसमें यजमान कितना होना चाहिए, कितने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी व्यवस्था है, उस हिसाब से होगा, और जो भी आया उसको बैठ करके करे ऐसा नहीं होता। अब एक होला का अधिकरण आया था पहले, तो होला का अधिकरण का कुछ दूसरा ढंग है, वो इस प्रकार के सिद्धि के लिए नहीं होता है, वो सभी के लिए है, ये तो देशन के लिए हो, लेकिन एक दृष्टि से सभी मिलकर के करते ऐसा होता है, वहां इस प्रकार के अनेक कामनाओं को एक साथ एक के द्वारा एक माध्यम से सिद्ध करेंगे ऐसा अर्थ में नहीं है, इस विशेष बात के लिए ये योग सिद्ध न्याय कहा गया। और साहित्य विवक्षित में सर्व एक ही भाव कृत्य एक ही फल हो तो फल भेद में प्रयोग भेद मानना चाहिए, यहां अनेक कहा फल भेद कहा, फल भेद में प्रयोग भेद होगा, प्रयोग भेद मतलब अनुष्ठान भेद, ये प्रयुक्ति अध्याय भी है ना, अनुष्ठान भेद होगा, एक दर्श पूर्णमास से एक फल दूसरा दर्श पूर्णमास से दूसरा फल, यही सिद्ध करना चाहिए, इसीलिए प्रतिफलम पृथक प्रयोगो दर्श पूर्णमासयो ज्योतिष्टोमस्य च, ये दोनों का ऐसा ही है, ज्योतिष्टोम का दर्श पूर्णमास का प्रतिफल अलग प्रयोग होगा, ऐसा इसको कहते योग सिद्धि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।